واسه من گل نفرست دیگه، دوست ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم. میدونی میون ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه عشق نیست میون تو و من، من و تو بنده این ما و منی، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. دلم میپرسم آیا تو رو میبینم دوباره، میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میگی آره، خنده های تو فریب، گریه های تو دروغ، تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروغ. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه عشق نیست میونه تو با من، تو بنده این ما و منی، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. واسه من گل نفرست دیگه، دوست ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم. میدونی میون ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه عشق نیست میون تو با من، من و تو بنده این ما و منی، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. از دلم میپرسم آیا تو رو میبینم دوباره، میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میگی آره، خنده های تو فریب، گریه های تو دروغ، تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروغ. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه عشق نیست میونه تو با من، من و تو بنده این ما و منی، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه عشق نیست میونه تو و من، من و تو بنده